yaran tibina waram xam xam ñoy dara serigne ci fet du ko ci wuñu aduna jaaso nguur ñent bay wax de fet du ko ci wuñu aduna jaaso nguur sa bo xamé ni bi du ko ci nañu aduna jaaso nguur ñam serigne ci ñu waram xam xam yi su boba war nañu yonanti na ngeen len moytu kon nak imam malik la ko taxay abdullah leral de dafa dem bamu yag nguur ka ca jamonam bëgg dugante ak mom bëkk ko tafu bëgg tafu diineem bëkk ko yak bëkk ko politique lo baba khalifa ba al abbasi dafa don amon ñuko opposé ci amawi yuni ñi wut khilafa te mom mu ne jaayante nañu mu khilafa ba nopi nit ñi ne ñiko opposé na waye jaayante kat dañ ko forcé ke gayante kuñu forcé baxul ñu ne waw te imam malik mom amna hadith bu may faral di netti bo xamne day encourager wax joju imam malik dafa faral di netti hadith bo xamne yonentou dafa tay wax ne laysa ala mustakrahin talaq yonentou dafa wax ne kuñu forcé na la xafé ca jabar ba ñu ray la boko fasé fasé ma dugul kepp kuñu forcé da nga fasé sa jabar ci force fasé ma dugul kuñu forcé da nga jaayante ci force fasé ma jaayante ko dugul wéy légui nak lolu di bëgg xañ bur ba rewma ay tangam yu say dajalo niko sa problème bi serigne ci ñoo ci man dara xam ngeen na ko jekk serigne ci ñoo yor yori nit ñi ñoo yor seeni bop fu serigne ci ne aw leen fa la ñuy aw waye mo tax serigne bi war na mandu de war na jub de war na xam ci muy jallo nit ñi de serigne bu nga xane bi xamul yoon waaw yow mi xamul yoon no ci jaara serigne bi nga xamne xamna yoon waye jubul mo jaar serigne bi xamul yoon ak serigne bi ko xam ci jubul mo jaar tayib bi ci top mom lu koy def da koy tank bur ba daal ñu ne ko daal da ngay bind imam malik mom lu mu wax nit ñi dañ ko def waaw na wax nit ñi ne len nañu jubo ci jaayante duñ jaayante ak mom waaw yebbu ta kat mu ne hadith bobu nga xane mom lay faral di nekk li te neena yonent bi neena kuñu forcé forcé ma ba nga fess sa jabar wër te lo dañ ci dilé kon kuñu forcé ba nga jaayante wërul hadith bobu nako baye bu ko waxati ndax do yaq politique gouvernement bi bismillah jam ki gëna say gornoru mu dina wo imam malik nako borom reew mu yoni ci yow xam ngeen mbokk julit yi fuk tankute tambale xam ngeen fuk ndeng ci tambale borom reew ku ñi tudde borom reew ta do yalla borom reew mi ñaata xobbi garab la ci sak ñaata tepp suuf la ci sak ben gouverneur bu nga xamne bi dañ ko falli mané ko yow santal yalla ta nga bëru ci sa barab bëpp mirit bo mësa jité région bi na jéggul ko témal ya yeguma genn gap ngeen ci mom ngeen ci sak yeguma benn mètre carré bu ngeen ci sak yalla sak lepp mom lepp teul ay atté nañ ci jaar ngeen lank wacc ko fa imposé nit ñi ngeen atté lolu bo ci yalla genné santal borom réew mi moy yalla waye gouverneur medina dawo imam malik ne ko borom reew moma yoni neena hadith babu ngay fa di wax nga bayiko borom meme ba def ngene la hadith yo di ma bayiko man na ko xam ne mi tok julit ni ne ko sa borom yalla neena ñi nga xam dañuy nepp ak xam xam ak deug yalla rebb na le ne ko kuy nepp xam xam yalla rebb nako ala ko do xal limi wax na xal limi wax ina ma le fali ko dalu ci jakkati di wax lam na wax goor ba ci tay tayam gouverneur bu ci tay tayam mu wut ay ndaw ne len dama bëgg ngeen xam na ba xam ndax imam malik bayyi na hadith ba wala bayiwuko dal di wut nit la xal ko ne ko da ngay dem bo dem ci imam malik nga laaj ko ne ko man dañoo fassé sama jabar dañ ma forcé ba fassé sama jabar ma bëgg xam ndax ko suñu def nam dogut wut nak ay garde ak gendarme nañ dem ngi dem bu fekk imam malik ne ko fassé ñu dogul rek jappu fi garde yi dem and ak waju sagam jojje waju dem kom ci buntu imam malik daldi feug ma mari ubbil ko yaatal ko ñom borom xam xam yi ku xam xam rek lañ bëgg jox ko mu tok imam malik tor di ko deglu mané ko dama ñewon ngir laaj diine mané ko aha laaj lo bëgg laaj mané ko man dal imam dama amon sama jabar jo xamne dama ko bëgg lool jabar ji nak da am tammi lo xamne da say say lool day tan kat tammi ni da bon bis bu nek mu ñew ci kër ga bu ñewé lepp suñu ñam naan suñu ndox sat suñu alal mané ko bu fi ñewati mu merama baye bu ma genn mu menacer ma yor ngannaay ne ma na faté ab digeene wala mu ray ma man tam ba mëna ray mané ko faté nako té man dama ko bëgg ré ma bëgg am da faté do nam dir mu ne ko laysa ala mustakrahim tala ci fitu ak ñama ga mu ne mu jaati dik ba ne ko ku ñu forcé ba nga faté sa jabar yenente bi neena faté ma dogul demal do sa jabar mu ne ko waye waye xali da ko atta xali atta na ba ne faté ma dogna mu ne ko bo demé na xali imam malik neena faté ni dogul jamma sama jabar mu ne ko tay way imam solo ko bindal sama ko bindal xama ko dugal imam malik ko tay dikal dikal dugal ko daji bi aw bo demé yow nga xamné yaay qadi ji atté lolu ma ngay xamal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa ala mustakrahin talaq gor guñu forcé bam fa sa jabaram passé mo degut imam malik si jox non la prim dina ak señ day atté na dé ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah budé dem aljina rek mu ci budé dem aljina rek mu ci ba nga xamé ni bi waaje genn na dem ci gouverneur jox ko tay do muy firnde jo xamné xala imam malik jëm ko mi way bako bëggoon ndako man la ca top moy gouverneur dafa japp imam malik japp yëpp kasso boole ak ay say say yu bon ñuy door di door di door ba loxoy imam malik ci di yaqku neeri yaqku ba mëna tu la yëkkat loxoy mu def ni lolu motax imam malik bayyi won qabd waye imam malik ben téré la bind té moy mu watta té amna ja hadith bi wonana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da farq ma ngi bëgg guddal wax di té lolu du won mawdu bi dama bëgg wax rek né imam malik mom ku ko bëgg askan ci lu bokku tek ci rabb sunna yaqwa sa bop waye da ngeen dang riw imam malik da ngeen fa am katatu hayat imam malik ngeen xam ci lu bare bare ndim ay malik yu ngeen té gëna wara nek ay muslim هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا على كل حال باي بي بمو فاتي اي ورغرام يكو وار سي دومامي كون نكنا ار دومي نوت اي فيلم يو باخ يملنا حياه الامام مالك يملنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمبوك ميغا خامني مو يور كاميرا بي فيلمي مان كاي نيان نا يوبنتي جيدا اي فيلم دينا بو نيي مودو كو سوتي ديكو جاي ديريت ني نيب يومب ناخ بولوم فيديو يي امن تيرا سيني دوم ناخ ني مانا باي ريت انتر باي فيلم اي يو بون ني خاني مو تارو تيرو اق فوكيل دا مودي اق فري سي خاله بي دروات دو لانفان سي اسلام بوك نا سي خاله بي بايام موكو ورا وردول اب دوندم دكو وايام نغو ام كودام اق فاجوم اق ييغا خاني مو ديو نانو سي اي اق يي تا خاله بي مانا نيك كوي دوند yalla bimu seddale warigar yi daf na ne jigen tok ci keur gi sambu njabot gi yor keur gi yor lu rafet ne gor def fere yi mo ngo bu ko defé kon na jigen ñi xamne na jigen ñi xamne di gor ñi ño wara def fere ño wara joxe dundu ño wara defal keur gi ño wara joxe li dé ci keur gi ñi diko lek ak diko sol té lolu warugar la bo xamne bu ci gor sagane ma ngay am bakkar té jigen tam sayna yobbu jeukeram tribunal islamique su fekkene bi la ca manke dara lolu beug na ko leral bu baax beug na mu leral digeen ñi ne digeen ci ak alal bu ko nexé muy dimbali jeukeram ci kër gi mom la neex de waye islam day sant ko forcé ko ko bok islam dal goor gi la waral ci mom niko na liggey yi and ci kër gi mo ngo su ko defé goor gi bu liggeye fere ci jabaram fere ci ay domam na xamna fere yoyé du xarax bu mu len farax duk may ku may may tetri ko tigre sen kaw dedet aw waru gar la keur gi so sete la dafa am biti keur gi ak bir keur gi bir keur gi ndaw ci la war biti keur gi waji la war kon nek kedd ko def la xey fuyo ko bañ so ko defé lol na ci gor ñi bayyi xel jigen ñi bayyi ci xel borom bi tabarak wa taala dafa suratul baqara wa ala al mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf neena ki nga xamne moy bayyi mo wara wu andi fere wërsegu yaay ji ak doom yi ak seen dund ak seen kodd ak seen mbolemi fere ca namu jaado fere yi nag bari na jigéen ñi buñ ko dégg tax ñu yaakaar na fere bu ñu soxla rek góor bi da ko war a andi doon ca sax xaay bi du farata fere am na ñett am na daruri amna haaji amna kamali daruri moy lo xamne munta ñak bu amul nit ki day ge nit ki lek haaji moy lo xamne su amul tax nga de way nak soxla nga ko lol bu boko amul dal dina feñ bu baax baax dina ñaaw nit soñ yere wala dekk ci neew kamali nak moy lo xamne day motti rek waye doonul lu munta ñak ak filosofie ak télévision yoy bu genn jigen yaakar na jëkërem daf ko amé par force yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bo xamne abu daud moko netti kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqul yenen tibi neena bakkar wesotul gor go xamne day sagane ay jabaram ak doom yi mu wara dundal dulen jox dundu bu doy dulen jox koddu mu doy xana neenal len lola bakkar wesotuko kon na gor go xamne day liggey rek di neur di denc débal ci rafla dako ci jox dépense du doyul dako ci jox na xamne ma ngay togn yalla na ngay def bakkar bu mag bu ko defé ci benen hadith ba xamne muslim moko solo anna rasul sallallahu alayhi wa sallam qala dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli yenen tibena sallallahu alayhi wa sallama deram digo fe ci yoonu yalla ak dirit wala ay dirit del ko wut ci ay gannaay bu ci taxal ba la ilaha illa allah amna tiyaba lol deram bi nga fere ngir ko len ab jam amna tiyaba lol islam ca ba jam ñu gore bul da bu gore jam ñepp gore deram bi nga fere ci sa jabar ak say doom sa njabot ndax ñu lek ba sour ndax ñu naan ba mandi ndax ñu solo amna tiyaba ñet deram yoy yep am tiyaba waye bu ci ep tiyaba moy du def sa jabar ak say doom hadith babu daf di wonni gor gi limi fere ci ay jabaram ak doomam da ci am tiyaba kon fere yi wat njabot gi boko defé yow gor gi da ngay am tiyaba boko deful doko sagane da ngay am bakka ak fukel ci ak ben malaj dafa waxtu fu tan kel bi ak ben moy ak qiyar xalé yi ak formation pratique islam dafa bëgg bayyi ak yaayi ittéwo yar seeni doom yar islam tok leen ci islam waaw yar leen islam nak amna ay usus ay base yo xamne ci la bëgg ko ci tag yar base yoyé jurit bi war na ko xam amna ak tarbiyatu diniya moy éducation religieuse amna ak tarbiya sahiya éducation sanitaire amna ak tarbiya ijtimaiya éducation sociale amna ak tarbiya riyadiya éducation sportive ba xet éducation yu bari yo xamne mo ngi ci téré yi jàngal yar ci diiné jeex bu ndeké ci yarou diiné éducation religieuse yarou diiné moy lan ak no koy defé yarou diiné moy sa doom ju ndaw ji nga téel ko takké ak yalla téel ko xamé xamal yalla téel ko takké ay ak diiné ci muy xalé bu ndaw téel ak tamal xalé bi ndap ak julli juroom tamal ko koor te dangal ko ko su amé alal ji ñu wara atakal wala mu dëkk fu jëgé makka wala mu mëna aji makka dangal ko aji makka téel ak takké xalé bi dal ak ibadat yi te bul melni bayyi saggan yi nga xamné bu waxtu julli jotté ñu sol seen dal gaddu seen kurus aw yoonu jakka ja baye gono yu goor ya gono yu jigeen ya ñuy deglu musique wala ñuy ataya wala ñuy waxtaan bu fajare wala bu jot jotté bo yewo yeew say gone waye bu len baye ñu tedd di nelaw ngaaw yoonu jakka ja ñew fekk len ñuy nelaw na la len jogel seen muta jangi jogel seen muta jangi ep na def xale bi tel ko tamal ndap tel ko jangalu ndap tel ko jangal julli tel ko jangal koor tel ko jangal ak makka bu ko mané ta am ko te na nga tambalé ci xalé bi bala mo mëna wax na nga tambalé diko sam ba ba ci mi jëkke genné bo mëna fexé ba ñaari ba ci séré yi dokk ci nga jëm ko xeyon tibé ko wax sallallahu alayhi wa sallam néna na ngeen jangal séni doom bu téla téel ñu ubbi ko jangum wax la ilaha illa allah wala ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sa doom bo gisé na mi ngi tambali di wax baat yi nga xamné ñaari araf la liki papa mo nga wala ñetti araf la yo xamné wérni mitika la liki yaay wala bay wala yu mel nonu def ko deful sa bo xamane mi ngi yok dank dank ba ma ag ci ñenti arab wala juroom fexal bam ne Allah Allah dagal ko ko may ko ca daggu gato mu ndaw neexal ko ca da ko def tangal dangal ko sa bo xamane bi man da wax yokuna ah ba ma wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sako ko ba mu wax ko nga di ko ko fatali ba mokal ko du ngeen toge ci neebi du ngeen gene ci mbedd mi du ngeen ande ci auto bi ci kaw yoonu fu ngeen meuna nek ndax te ñaari baat joyu di ñaari baat séré yi moy bétal gëm taytam moy duggal nit ci islam taytam plateau balance yamul qiyamati ñaari baat joyu ñoo fa gëna diis mbolam baat nga def ko jagatam julli bukhari ba amé juroom ñaari at yantou bu ñaan ngoy jagal julli sama ko ki at day ko top to su julli wol nga fut ndigam waaw soxna dafa xale bi batay yantou bi neena sallallahu alayhi wasallam ba fukki at day ko top to ci namu tedde bam tedde su diru ñaawu dekkut ak morom xale bi mana xale bu goor buñ bokk benu seur bu le ko ñaanu fukki at xale bu goor xale bu jigen tam buñ bokk benu lal bi tedd tagante wesul waxne sama dom yi ño bokk ne ak bay kon nak gina ño bokk ne ak bay do te ki goor la ki digel la man ñu bokk ben la ndax ay xale yu ndaw la ñu dede bu ñu xasse ak fukki ak takale la ñu takale tuddu kay bu ñu xasse ak fukki ak tam bu ñu bokk men na malan do te ñaari digel la ñu ba ñaari goor nga teela jangal xale bi julli no nga teel ko ca yar tay tam bu amé fukki ak bu julli wul nang ko fudd litraw yi wax bu ko deglu litaw yi wax bu ko deglu no nga xale bi de ko neexal do ci sene fonk na julli de ko jox ay hadaya no nga yenn say nga xamem loko dikko lu neex wala nga may ko lu neex yenn say nga xabal ko wala nga fuddu ko ndax mo na fonk julli bu ko defé na nga fexaba kel ko jangal nodd ab xale dang koy téla jangal nodd ci bamuy goné jangal ko ñaan ñi ñaan bu ñu julle ba selmal baqiyatu salihat dang koy téla jangal xale bi bu ne damay baye gam dem ci jangu ba jangal ko yow mi baye jangal ko tasbih ci ay baramam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena barami des na len laaj ëlëk kon bok nañu sabbal ñom barami jangalal sa doom ji lu ñuy konté sabb ci ay baram sabba ci ay baram lu mu gëna dem kanam ci ay at nga diko gëndi jangal lu ñuy fuglo yalla ak lu ñuy téwlo yalla ci biiru julli ak gannaaw bu julle bu nak jamono mi ñaan koor tam nang ko téla jangal sa doom bo xamé ni bi doom ji da tuuti ba munta wor bis bi bul xef mom mu wor ba 10h wor ba 10h sa amé ay fan mu wor ba midi bu ko tek ci koor nak lu koy lor lu mu atanul dede yalla mi nga xamne mom la ñuy woral mak la worlo kon nak xale bi yow mi koy yiss di bayam di yaayam di ko jangal koor bu ko ci tek lu koy lor waye nak bu ko ñaka jangal donte day wor ba midi mu dox bu benene mu wor ba takusan mu dox ba karok mi meuna wor bis bi lepp te mu wor la nit du ko wañi dara su boba mu tam di wor te nga tel ko xamal importance koor ci islam ak wéru koor war buñ ko wara wor mal ci islam té la xamal xalé bi aljana ak safar sa doom ju ndaw dé ko netali aljana ak la fa nek ci ay xéewal ak la fa yobbu nit ci def ju baax dé ko netali safara ak la fa nek ci mbugal ak musiba ak la fa yobbu nit ci def yo xamné deppawul ak kitab ak sunna lool lepp dañ ko wadi té la jangal xalé bi diko ci té la yar mu nga bu ko defé xalé bi nang ko té la yar ci jangum alquran ah xalé bi nang ko té la tamal dangum alquran kenn ku nek ci yeen doom yamu am ci keur ga naka xaba lañu mokal ci alquran doon te ñetti saar la namu ci keur ga barab ak waxtu wo xamne sa bu ñewé xale ba tok ci barab ba ubbi ak téré wala mu tare ñetti saar yoy nga xane mu la mokal doon te nak ñaari saar la wala ñatt mu ngok bu ko defé xale bi téla tam ñangum alquran yaron tibbi sallallahu alayhi wa sallam moko wax neena adibu awladakum على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وصيائه قلت بني أنا صلى الله عليه وسلم نجيني يرسيني دوم تنجتير دقلوا لين ñett yonenti bi ne lañ ci yar suñuy gone bu ñett bi moy nañu yar suñuy gone ci bëgg yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam xamone xamone yar yonenti yar sa doom ci mu bëgg sayyidina muhammad mo wara jitu yow mu ko yar ci mu bëgg serigne serigne bi kay baax na lool yalla nuko yalla fay mon dal basim mo nu jangal dina len faral di wax ne man mënuma bokk ci ñi kontar serigne ndax lima fi wax lepp lima fi wax ak lepp ak serigne mako jangal man buñu kontal seen duma ko fekke duma ci and waye nak du tax mu fa serigne bi tek ko place yalla du tax mu fa ko tek ko place sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bala nga def ci xolup xale bi mom mu bëgg serigne bi def ci mom mu bëgg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yeren tu ñaan na ngeen yar seeni doom ki bëgg seenu yonent ak bëgg waakal yonent bi ak jang alquran ak jang alquran yeren fi tek ci na ñi nga xamne daño mokal alquran daño yore alquran diko jagg diko jefe bu alakhirah te xamne alakhirah lepp aw naaj la gennu kerafa am te moy keru arash bu alakhirah ñoñu yore alquran diko jagg diko jefe dañuy tok te keru arash ga toko do faak yenen te ak nit yi sallene kenen ci yalla boole ku bëgg sa doom bokku jal de ko yar ci jang alquran te fexel bu mu nekk nitu alquran su ko defé xale bi soko téré takki ak alquran ci jang ak jefe mu téla ubbi ay bëtam ci alquran do xam yenn principe yi wote ak principe alquran du gëm lan la wote ak alquran do xam yenn législation yo xam ni dafa wote ak alquran mo ngo du ñu kenn safara su wote ak safara su muy safara problème yi problème jikom wala problème éducatif am safara su muy safara ay crise économique am wala crise politique am lan mu ci moy alquran te lolu mo koy taxaba sa doom batay nang ko jangal ñaan yi nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxne nañ koy ñaan suba ak ngor na nga xamne sa doom ji bo dewe moy doon sa kontiné moy doon sa kontiné ci lu baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena idha mata al insan inqata'a 'amaluhu 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw walad salih yad'u lahu nana nit ki bu genné aduna molam lu ko don jox tiyaba rek dagna bam dess ñet yef sarax sum fi bayyi won sarax fa di continuer bi ngay dé soone sama kër sangam nañ mako defal dara dam ngay difa dekk di jang wala bi ngay dé nga na nangam ci sama alal nañ ma ci tabaxal jakka wala nañ ko jox miskin yi walla nañ ci tax dispensaire ñu ñew ñu dool ci faju lolé sét ma nga fa ñuy jang ci daara la wala ñuy faju ci dispensaire ba wala ñuy jige ci jakka ja yool ba di fekk borom ci bammel ñaarël ba moy ci té bayyi ab xam xam bo xam ni ñu koy jël ñoo fay ñu koy jël ñoo rek yool ba di fekk borom xam xam bi ci bammel ba ñettël ba ci dé bayyi doom ju baax ju koy ñaanal fekk doom jang koy ñaanal rek ñaan ñu ko fekk ci bammel ba kon nak nañu jangal suñu doom yi ñaan te takkale nak yalla tay ndax bu ëllëgé bu ñu wété ci suñu bammel ñun dem nak suñu jëf dëgg fay tiyaba lool te mo ko am doom ya di ñu fa yonne xewal en ci Allah dimbali ba tay yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam inna ar-rajula la tarfa'u wala la turfa'u darajatuhu yawm al-qiyamah fa yaqulu anna li hadha فيقول فيقال باستغفار ولدك لك يلانتي بي نانا صلى الله عليه وسلم يوم القيامه داسنا ون نيت اي درجام يقل كوكا بامو كاوي بين كو يوكاي بامو كاوي موني اه مان تا ديف وون لي ليب فلو كو جيلي ني نكو صدوم ياغا باي وون نيو لا دون جيغول اد لا نيانال موتاخ غا ام لي ليب كون بوك وات نو يار سوني دوم سي نيان وارنا لي نا تاكي اك يالا داخ بو اليغي ني مانا ام نير لول sama dafa sa dom bu yewo bo ye sa dom nang ko fatali ñaan go buñu wara ñaan buñu yewo ana ko to sagam bayo bay bi sax do ko wax ka da am ak ñaan ay ñaan yu yonent bi jangale sallallahu alayhi wa sallam te mom yonent bi dafa da wax sa bu yewo ñaan go ge yow bay bi amel nga sa dom akki jang ko te jangal ko ko ngon so dafa bo ye say dom toga ci seen biir ba ñoo jox nga tok ci seen wet ci dal bi salem ñaan nga bokk na ca ñaan ya الله إذا حمدنا يانتي بما وكي جانجل تفراس بابو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نيان غوغو يانتي بدانا كو فرال دي واخ سانتانا نكاي واخ بو ييو كون نا ييتام ساي دوم نغا لين كو جانجل بول بغ رك لنا نغا اجكو تي سيرين بي داي داي جانجل كو سباب ساي دوم خالي بي بوكو جانجل نيان غوغو بو نوبي دي كو فرال دي فاتلي بيس بو نيك دي كو تي نيهال نغو sokere fatli bu yagge dana ko mokal taytam bu yagge dana ko tam xol bo xamne xolup xale bo xamne bi tam na ñaan tam na jox ko ci yalla tam na sa bu yewo limi jëk def moy tuddu yalla ñaan ko wëru ci mom xolup xale bo ben ragal kenn ku du yalla du djublo ak yaakar wala ak jaamu fenn ku du ci yalla ay defam tam lepp ci yalla lay jëm insha allah xale bu mel nonu moy meuna mag ci bëgg diina bëgg yalla ñu ngor yalla mi nga xane moko may ay nelaw may ko ak dund ak yewu gannaaw ay nelaw ñu ngor bobé xalé ci lool lay xam motax ba war nañu téla jangal xalé bi bim ko jangalé ba wax ñaani ba nopi nak na ci tek ñent yef yi xalé bi bu yewo ba ñaan ñaan gogou na dem jappi xalé yi bu len len bayyi nonu xamu len japp na ñom japp ñu de len len taxaw ñuy japp gannaaw bu ngeen leen jangale am ñap bu jappé ko nopi na jullit té bo yéwo di leen jakkale sa doom bu féké xamé na ba ñu fota jakkale la gën moy mu japp nga na ngum jakkale julli bu ko défé xalé bu jullé ba nopi bu ñëwé man nga jang alcorane ngeen xatna xalé bu julli ba nopi ci jakkale waxo ko lu may gawal revisé say leçon bala école jot waaw xalé ba waxna yow na sa rek da bëgg mu xam ko xalbu kay bu julle ci jakk de wonopi ne ko demal nga tok fay jangul bokk ci alquran bu noppé na nekki no nga bu ko defé nak bu noppé ba nekki ba noppi nang koy demal nuyo ci xalé bi bu xalé nang ko yar ci mu dem nuyu papa nuyu yaayam lo tam ci yow islam bax la bok su ngon jotté nañu sa xalé bi ñaani ngor assalamu alaykum wa rahmatullah nangi nak kon ci xalé bi war ñu ko waral takke ak yalla ci ñaan difa jangal ñaan yi mo ra wax ci suba bi ak ngon bi su ngone bay bi war na jangal ay domam ñaani ngon mbakk juuti dafa am ñaani ngon mbakk juuti dafa am ñaani bare bare yoonte bi joxe sallallahu alayhi wasallam tan diko faral di sagane ñaanu suba amna ñaani doore yew amna ñaani tedd amna ñaani ngon amna ñaani sol yere ñaanu bo bëgg tambali lek santu bo lekke ba nopi ñaanu bo dug sawata wala nga war taw fas wala sa gëlem ñaanu bo dé tukki wala ci yoon wi ñaanu bo dé ñibisi té lool lepp limi tekki moy jaam bi waxtu wone gawa bi tuddu yalla lamb ñam ak xalam di jox ko ak yalla loolu nak ñak guñ ko ñak tert lo na ñu ñen xewul yu bare bare ñu bayyi ci xel xalé yi tam ñu bayyi leen ci xel ñaani ngoni bari na bok na ci nga xamne yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko ñaan nu war ko jangal suñu xalé ganna buñ ko jangal nim suñu bok allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wash-shahada rabb kulli shay'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa sharaki ma yow yalla yow nga xamne ya sak asaman yi asaman djuroom ñaar ya ko sak te ya sak suusi yow mi nga xamne yow dong yaay ki xam ghaibu yow dong yaay ki xam li neub ak li feñ yow mi nga xamne yaay buru lepp yaay borom ñepp ak fepp ak lepp ma ngi séré nak kenn du bur kudul yow ma ngi muslu ci yow ci sama ayu bakkan ma ngi muslu ci yow ci ayu shaytané wala ñaan gu démé né nga xamne batay yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangale nako أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها بنغوني نجنغ الخالد موح غنتنانو دقنانو تنغون تنغور جدي مغور يالا تنغون no ngi sant yalla ak kent lepp yalla ko mom kent bur kudul mom kenn munta bokk ak mom nguuram gi moy borom nguur te moy yo kent moko mom te mom man na lepp yo sa borom yalla ma ngi lay laaj ma ngi lay ñaan yiwu guddigi ak yiwu lepp li ci